World Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do nocnego ataku przed jednym z londyńskich meczetów. Powiemy o nowych miejscach pracy w polskiej fabryce Mercedesa. I o tym, z kim polskie drużyny piłkarskie zagrają w europejskich pucharach. Brytyjska policja wzmacnia ochronę meczetów po tym, jak tej nocy furgonetka wjechała w ludzi przed meczetem Finsbury Park na północy Londynu. Policja traktuje to zdarzenie jako akt terroru. 8 osób odniosło obrażenia, w tym 2 poważne. Zginęła 1 osoba, ale służby podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, czy bezpośrednią przyczyną był atak. Chwilę przed zdarzeniem jeden ze starszych mężczyzn słabo się poczuł. Na miejscu jest Adam Dąbrowski. 3 ataki na przestrzeni 3 miesięcy. Na początku to się zawsze nazywa incydent, potem już wiadomo, że to terror, a to już część naszego życia. Dziś to może wydarzyć się wszędzie. Mówi mi mieszkający w sąsiedztwie Sofian. Przybiegłem tu od razu, gdy tylko usłyszałem wiadomość. Na pewno w szpitalu jest jeden z moich znajomych, być może także drugi, ale ciągle tego nie wiem. Na miejscu zatrzymano 48-letniego mężczyznę, Neil Basu z londyńskiej policji. To był atak na Londyn i na wszystkich jego mieszkańców. Powinniśmy zjednoczyć się przeciwko ekstremizmowi niezależnie od ideologii. A tymczasem burmistrz Londynu Sadiq Khan mówi BBC, że wokół meczetów będzie teraz więcej policjantów i przypomina, że trwa Ramadan, święty miesiąc muzułmanów. Wiernych udających się do meczetów jest teraz więcej. Nie chcemy, by myśleli, że nie mogą prowadzić normalnego życia. Wszyscy poszkodowani w ataku to muzułmanie. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Finsbury Park, Adam Dąbrowski. W serwisie Trójki informacje z kraju. Wyjaśnień w sprawie planowanych opłat za świadczenia zdrowotne zażąda od ministra zdrowia premier Beata Szydło. Przewiduje je nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, nad którą pracuje resort zdrowia. Mają być one pobierane za leczenie poza tym, co przewiduje ubezpieczenie pacjenta. Szefowa rządu podkreśliła, że publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna dla pacjentów. Nie ma takiej możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenia odpłatne, chyba że pan minister jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Na pewno nie zgodzę się na to, ażebyśmy wprowadzili przepisy, które zróżnicują pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Potrwają one do 13 lipca. W Jaworze na Dolnym Śląsku wmurowano kamień węgielny pod fabrykę silników Mercedes-Benz w Polsce. To będzie pierwsza poza Niemcami fabryka silników tej marki, podkreślał wicepremier Mateusz Morawiecki. Wiek XIX to było takie włączenie kluczyka w stacyjce, wiek XX to rozpędzenie się przemysłu motoryzacyjnego, a wiek XXI widzimy, że dzisiaj wchodzimy w pewien zakręt. Nie wiemy, co jest za tym zakrętem, ale z takim partnerem jak Daimler-Benz wchodzić w ten zakręt ja się nie boję, razem dla Mercedesa i dla Polski. Fabryka ma kosztować 500 000 euro, a pracę w niej znajdzie około 1000 osób. Kolejne 2000 miejsc pracy ma powstać w firmach współpracujących z niemieckim koncernem. Rosyjska opozycja oskarżyła policję z Sankt Petersburga o stosowanie tortur wobec zatrzymanych. Chodzi o traktowanie osób, które po demonstracji 12 czerwca trafiły do aresztów. W ubiegłym tygodniu rosyjski oddział Amnesty International stawiał podobne zarzuty funkcjonariuszom policji pełniącym służbę w Moskwie. Maciej Ostrzemski. Po ubiegłotygodniowych protestach policja zatrzymała w Moskwie blisko 900 osób i około 600 w Sankt Petersburgu. Obrońcy praw człowieka alarmowali, że aresztowani w stolicy są trzymani w przepełnionych, zimnych celach bez dostępu do sanitariatów. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, w mieście nad Newą, na jednym z posterunków, grożono aresztowanym śmiercią, a w innym policjanci użyli gazu łzawiącego w celi. Zatrzymani opozycjoniści skarżą się na używanie wobec nich nieuzasadnionej przemocy, pozostawienie ich na noc bez okrycia, a także pozbawienie wody i jedzenia. 2 osoby trafiły do szpitala z objawami zapalenia płuc. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mistrz Finlandii, IFK Mariehamn, będzie rywalem Legii w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mecze zaplanowano na 11-12 i 18-19 lipca. Legia rozpocznie rywalizację na wyjeździe. W Lidze Europy rywalem Jagiellonii Białystok będzie gruzińskie Dinamo Batumi, a Lech Poznań zmierzy się z macedońskim klubem FK Telister w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej. Arka Gdynia do gry przystąpi od 3 rundy eliminacyjnej i swojego rywala pozna 14 lipca. To był serwis Trójki. Noc pogodna, tylko na wybrzeżu i Pomorzu nad ranem, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, na południu kraju natomiast mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, przeważnie od 12 do 17 stopni, jedynie w rejonach podgórskich od 9 do 12 stopni. Jutro początkowo dużo słońca, ale z północy kraju na południe będą przemieszczały się deszczowe chmury, pojawią się też burze. W północnych regionach od 22 do 26 stopni, w południowych 31, na Pogórzu od 25 do 30. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam tym ostrom. Zapowiadany gość jest już w studiu, Rafał Górniak, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Prowadzi pan warsztaty dla ojców. No i z tego powodu też gdzieś właśnie teraz się spotykamy. Dzień Ojca się zbliża. No i to jest temat, tak sobie myślę, o którym dużo się mówi ostatnio, o ojcostwie. Dużo się mówi, ale tak sobie myślę, że temat, którego nigdy dość, nigdy ta opowieść nie zostanie i nie zostaje wyczerpana. Ale zacznijmy od tych warsztatów dla ojców, bo to mnie ciekawi. Duże jest zainteresowanie? Czy panowie już chętnie przychodzą, żeby się doszkolić? No właśnie nie. Jest duże zainteresowanie tymi warsztatami ze strony kobiet. A, czyli kobiety posyłają swoich mężów, tak? Czy kobiety przychodzą na warsztaty o macierzyństwie? Nie, kobiety mają ochotę posłać swoich mężów, mają ochotę promować takie warsztaty i czasami wysyłają swoich mężów. Natomiast jeżeli chodzi o zbieranie grup na warsztatach, to powiem szczerze, że to jest duże wyzwanie. Jak pan myśli? Wynika to z tego, że panowie podchodzą do tego z taką nieśmiałością albo z obawą, że ktoś im powie, że jednak nie są dobrymi ojcami? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia obawy, tylko to jest tak, że część ojców zaangażowanych w rodzicielstwo, w ojcostwo nie ma potrzeby chodzić na warsztaty rozwojowe. Mhm. I z reguły na warsztaty rozwojowe dla mężczyzn trafiają mężczyźni, którzy szukają jakiejś zmiany w życiu, szukają czegoś, co pomoże im to życie zmieniać. Czyli bardziej zaangażować się, albo lepiej odnaleźć się w roli ojca. Lepiej odnaleźć się w roli ojca. Często trafiają mężczyźni, którzy mają dzieci w związku z kobietą, z którą już nie są, więc to też jest taki... Albo to też są trudne relacje wtedy, trudne pewnie sytuacje się przydarzają. Tak, zdarzają się trudne sytuacje i zawsze to jest takie pole, gdzie pojawiają się dodatkowe wyzwania w rodzicielstwie, w ojcostwie. No to tak tytułem wstępu. Zapraszamy panów na wszelkiego rodzaju warsztaty dla ojców, bo to zawsze jest miła przygoda. Tak czy siak. A poza tym trudno znaleźć milszy temat niż relacje z dziećmi. Trudniejszy z drugiej strony również. No ale dobrze, nie o tym. Zacznę od pytania takiego, bo myśląc o ojcostwie, w naszej głowie od razu pojawia się relacja ojca i dziecka. A ja bym chciała zacząć tę naszą rozmowę od tej relacji dorosłego mężczyzny z jego ojcem, czyli o relacji ojca z ojcem. No i proszę powiedzieć nam, czy albo może raczej jak wpływa na ojcostwo relacja z własnym tatą? Mhm. Ja zacznę od tego, że niezwykłym zbiegiem okoliczności jest to, że zaczynamy od tego pytania, bo właśnie przez ostatnie dwa dni, przez sobotę i niedzielę prowadziłem warsztat dla mężczyzn, spotkanie z ojcem, czyli spotkanie z ich ojcem, którego celem było uzdrawianie tej relacji. I dla mnie ta relacja z własnym ojcem jest czymś fundamentalnym dla relacji potem z własnymi dziećmi, ponieważ to siłą rzeczy odzwierciedla się w relacjach z dziećmi. Więc też prowadząc warsztaty dla ojców, też prędzej czy później wracamy do doświadczeń z dzieciństwa, wracamy do doświadczeń z własnym ojcem, braku kontaktu albo jakichś trudnych sytuacji. Mhm. Czy to jest tak, że jesteśmy takimi rodzicami, w związku z tym ojcowie są takimi ojcami dla własnych dzieci, jakim był dla nich ich ojciec? Na szczęście nie jest to bezpośrednie odzwierciedlenie. Mhm. Natomiast, no bo na pewno jest tak, że jest wielu ojców teraz mocno zaangażowanych w kontakt z dziećmi, w bycie z dziećmi. I no tak już ten model ojca, który tylko i wyłącznie zajmuje się pracą zawodową i, mówiąc kolokwialnie, zarabianiem na potrzeby rodziny, no gdzieś tam powoli odchodzi. No. Jest więcej ojców, którzy też angażują się w życie rodzinne, w wychowywanie dzieci. Jest coraz więcej ojców angażujących się w wychowanie dzieci i to są często mężczyźni, którzy nie doświadczyli takiej dużej obecności własnego ojca. Więc z decyzji jest możliwe, żeby tą relację budować zupełnie inaczej. Natomiast są takie sytuacje, na przykład kiedy dziecko powoduje jakieś nasze zdenerwowanie, złość, jego zachowania przynoszą nam wyzwania, które są związane z tym, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie. Czyli Ach, i wtedy wychodzą te takie nasze skrypty z przeszłości, wdrukowane w głowę. Tak, wtedy wychodzą te wdrukowane gdzieś emocje, których czasami nawet o nie się nie podejrzewamy. W innych relacjach zawodowych zupełnie ich nie ma. Natomiast dziecko jest, jak mówię, ja to często mówię, że jest największym nauczycielem. I ono włącza nam tak zwane guziczki, gdzie nagle chociażby dziecko, jedząc zupę, zaczyna rozlewać. I włącza się jakaś reakcja emocjonalna. Mhm. I to jest ta reakcja, można powiedzieć, zawsze pochodzi z tego, czego my doświadczyliśmy, będąc dziećmi. Mhm. Bardzo pięknie powiedział pan, że dziecko jest takim nauczycielem i tu chyba pojawiło się nawet w zeszłotygodniowej godzinie wychowawczej takie stwierdzenie od mojego gościa, że dziecko nas prowadzi w te zakamarki naszej osoby, w której gdzieś tam jeszcze coś jest niepoporządkowane. I ono właśnie naciska te guziki, które są dla nas najtrudniejsze. Mówił pan o tym, że... Znaczy nie, to ja o tym powiedziałam. Powiedziałam o tym, że gdzieś ten 20 lat temu relacja ojciec-dzieci, generalizując, wyglądała trochę inaczej. To skąd teraz mężczyźni, ojcowie współcześni mają brać wzorzec? Tak sobie myślę, że są bohaterami, bo tworzą go na nowo w tej chwili. Trochę tak wygląda, że tworzą go na nowo. Z jednej strony szukając w sobie, chodząc na warsztaty, czytając książki, odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być ojcem, w jaki sposób być dla dziecka, być zarówno w tym aspekcie opiekuńczym, szczególnie tak jak widzimy ojców zajmujących się bardzo małymi dziećmi, jak i też w tym aspekcie, który jest bardziej ojcowski, czyli wyznaczanie granic, pokazywanie dziecku świata. I tutaj ja w opisie warsztatów dla ojców użyłem takiego stwierdzenia, nie pamiętam już tego zdania dokładnie, że bycie ojcem to jest podróż w nieznane, gdzie nierzadko myli się drogę. I pamiętam, kiedyś pod wydarzeniem na Facebooku pojawiło się pytanie, dlaczego myli się drogę, dlaczego w ten sposób to formułuję. I właśnie mam właśnie z tego względu, że nie ma tego wzorca. Mhm. Trzeba go szukać na nowo. Zaczął już pan trochę o tym mówić. To teraz kontynuujmy. Co dziecku daje kontakt z ojcem, ale co daje takiego innego ta relacja niż relacja z matką? Czy można w ogóle określić takie obszary? No powiedział pan o pokazywaniu świata. Na pewno jest. O wyznaczeniu granic. Znaczy, ja mam takie poczucie, bo pojawiło się to pojęcie tacierzyństwa i trochę taka koncepcja, że mężczyzna może być dokładnie pełnić tę rolę co kobieta, że jest tym samym co kobieta. Moje doświadczenie jest takie, że kobieta w inny sposób buduje kontakt z tym dzieckiem, a mężczyzna w inny sposób buduje kontakt z dzieckiem. A jednocześnie każdy z nas, i to we współczesnej psychologii często się pojawia, ma ten aspekt kobiecy i męski w sobie. Więc mężczyzna, który jest ojcem, może zarówno budować kontakt z dzieckiem z aspektu macierzyńskiego. Ja nie boję się używać tego słowa, takiego macierzyńskiego, opiekuńczego, przytulanie, bliskość, towarzyszenie w emocjach, dawanie takiego wsparcia właśnie kobiecego. I to widać też, że wielu mężczyzn zaczyna tak być w relacjach z dziećmi. A z drugiej strony jest ten aspekt męski taki, który pozwala dziecku doświadczać świata i nie jest, od razu nie reaguje, jak dziecko spotyka się z jakąś trudnością, tylko pozwala mu tego doświadczyć, pozwala mu właśnie stawia granice. Też dla mnie ten męski aspekt to jest aktywność fizyczna, zabieranie gdzieś dzieci w góry, do lasu, gdzie też można doświadczyć fizycznie świata. Mhm. Trochę już z tego, co pan już powiedział, trochę wynika poniekąd odpowiedź na moje kolejne pytanie. Ale powiedzmy, taki mit, że relacja taka prawdziwa ojca z dzieckiem zaczyna się dopiero wtedy, jak dziecko już właśnie może pójść gdzieś na spacer, na jakąś małą wyprawę, na wycieczkę. To jest taki moment przedszkolaka, że to dopiero wtedy tak naprawdę ojcowie poznają smak rodzicielstwa. Mit? Mit. Cudownie. Zdecydowanie. Podoba mi się ta odpowiedź. Absolutnie mit. Co więcej, powiem, że brak kontaktu z dzieckiem w tym wczesnym okresie, mówię to jako ojciec, który ma bardzo silny aspekt właśnie macierzyński też, czyli łatwość nawiązywania bliskiej relacji z małymi dziećmi, do tego stopnia, że zdarzyło mi się czasami zostawać z 3-miesięcznym synem przyjaciół na parę godzin, co myślę, że rzadko się zdarza. Tak. Mam takie poczucie, że te pierwsze lata i ten kontakt też taki fizyczny, kiedy to dziecko nosi się na rękach, czy jak coraz więcej ojców nosi w chustach, że on buduje więź emocjonalną. Taką fizyczną, emocjonalną więź, która jest na całe życie. Mhm. Więc pojawienie się ojca w momencie, kiedy to dziecko ma choć 5 lat na przykład, powoduje, że z jednej strony ten ojciec może niewiele wiedzieć o tym dziecku, nie bardzo je rozumieć. Z drugiej strony to dziecko też może nie rozumieć tego ojca, który nagle stwierdza, że on się bardziej zaangażuje. I to może jakby nie do końca dobrze funkcjonować po prostu. Mhm, czyli widzimy, że same korzyści nawet z tego wczesnego kontaktu z dzieckiem, ale tu się pojawia jeden problem, jeden kłopot, mała przeszkoda pod tytułem matka. Kobietom czasem trudno jest zaufać, no dobrze, nie czasem, kobietom często trudno jest zaufać, że mężczyzna zajmie się dzieckiem wystarczająco dobrze. Ja znam wiele mam, które jak mają zostawić dziecko z ojcem, to zachowują się tak, jakby miały zostawić dziecko z obcą osobą. Przygotowują wszystko. Przygotowane jest jedzenie, wszystko jest ubranie, wszystko jest złożone. I praktycznie jest instrukcja obsługi napisana. Mhm. No dlaczego tak trudno jest nam zaufać w tym aspekcie mężczyznom? Znaczy, moje doświadczenie jest trochę inne, powiem. To dobrze. Mam takie poczucie, że w różny sposób, że część kobiet potrafi zaufać. Mhm. Myślę sobie, że trudno jest zaufać w ogóle, bardzo trudno jest zaufać życiu. I wokół dziecka jest bardzo wiele zachowań opartych na lęku, na strachu, że mu się coś stanie. Możemy je zaobserwować na każdym placu zabaw. Czy babcie, czy mamy, czasami ojców też, biegających za dzieckiem, nie przewróć się, coś ci się stanie. I być może też stąd się to bierze, że zostawienie ojcu dziecka jest podjęciem ryzyka, że nie wszystko będzie tak, jak sobie to wyobrażamy. Ta matczyna potrzeba kontroli. Ta matczyna potrzeba kontroli, tak, tak. I tutaj trochę nam wchodzi temat matek, matek ojców też i takiej właśnie potrzeby kontroli, czy potrzeby też, żeby to było dokładnie tak, jak ja to robię. A niestety jest tak, że jak zostawiamy dziecko mężczyźnie, to on, żeby się tym dzieckiem zajął skutecznie, on musi się nauczyć robić to po swojemu. Mhm. To nie zawsze będzie tak, jak mama sobie to wyobraża. Więc to jest też podjęcie takiego ryzyka, że nagle pojawiają się dwóch rodziców o różnych podejściach. Tak już kończąc powoli naszą rozmowę, porozmawiajmy chwilę w ramach takiego prezentu z okazji Dnia Ojca o tych najpiękniejszych ojcowskich emocjach. O najpiękniejszych ojcowskich emocjach. To na pewno najpiękniejszą ojcowską emocją jest uczucie miłości. I radość z kontaktu z dzieckiem, jakby doświadczenie tej miłości, że ono jest, czegoś najbardziej niezwykłego. Ja mówię o tym i na warsztatach, i w ogóle mówię o tym, że relacja ojcowska jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ doświadczamy kontaktu z kimś, kogo w jakiś sposób powołaliśmy do życia, i ona jest zupełnie inna niż relacja z partnerką, czy relacja z własnymi rodzicami. Jest to po prostu coś na całe życie, co nigdy się nie kończy, bo od rodziców można odejść. Odchodzi się siłą rzeczy do dorosłego życia, więc to doświadczenie też radości z tego, co dziecko daje, ponieważ dziecko czas i uwagę, właśnie tą miłość w formie czasu i uwagi, którą dostaje od nas, ono momentalnie oddaje. Potrafiąc nam wyrazić tą miłość, więc to jest coś absolutnie niezwykłego. I to w ramach prezentu i życzeń z okazji Dnia Ojca prezentujemy właśnie teraz wszystkim panom. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rafał Górniak, psycholog, był pierwszym gościem dzisiaj Godziny Wychowawczej. Bardzo dziękuję. Zawsze chciałam mieć swój kąt, taki, w którym mogłabym zwolnić bieg, kiedy chcę. Teraz mam swój własny dom i choć z tobą mieszkam w nim, zmieniać dziś nie chcę nic. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. I od win kary smak dobrze znam. Nie sądziłam, że mój świat może zmienić się aż tak. Dzisiaj wiem, to był znak. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. Ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. We'll be right back. Dziś pomiędzy kobiecego głosu Karoliny Kozak, który za nami, bardzo ojcowsko w godzinie wychowawczej, przed państwem teraz projekt Tata i Krystian Hanke. To, że dzieci myślą bez ograniczeń, to znany banał. Widać to świetnie w tysiącach odpowiedzi na pytanie, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. Nie przejmuje się tym, że dziś Tośkowi najbardziej podoba się roznoszenie ulotek, a córka chce być tancerką z gromadką dzieci, którymi będzie się zajmował ojciec. Niech sobie wyobrażają, co tylko chcą i jak najdłużej. Niech nie stawiają granic. Mają być szczęśliwe i umieć podejmować decyzje, choć nie jest to łatwe. Projekt Tata. Wersja 2.0. Zapytałem kiedyś mojego trzylatka, dlaczego w nocy spał niespokojnie. Usłyszałem, wiesz, nie wiedziałem, na który sen się zdecydować. Nie wpadłbym na to. Nie dziś. Miałbym też problem z wymyśleniem ciekawych pytań, które można postawić jabłku. Takie zadanie dostały raz dzieci na zajęciach z filozofii, które w jednej z poznańskich szkół prowadzi Marta Sokołowska. Te pytania, jakie dzieci zaczęły zadawać, były rozmaite. Od tego, jaka będzie jutro pogoda, przez głębokie egzystencjalne, bardzo poważne pytania typu po co to wszystko. Natomiast mnie osobiście urzekło najbardziej pytanie, czy to jabłko ma robaki? A potem, czy jeżeli jabłko ma robaki, to jest tak, że ma robaki, czy robaki mają jabłko? Innym razem pewna 9-latka zastanawiała się, czy można mierzyć wstyd. I jakoś takiej wyszło, że dwie jednostki wstydu, jakkolwiek by się one nie nazywały, no to jest wtedy, kiedy ktoś chowa się za zasłonką, a cztery jednostki wstydu to wtedy, kiedy ktoś się chowa pod stołem i nie chce wyjść. No i doszłyśmy do tego, czy jest jakaś maksymalna ilość wstydu, którą można przyjąć na klatę. To będzie 10 i tego nikt tak naprawdę nigdy nie miał, ponieważ to jest ten moment, kiedy ktoś ze wstydu znika. Ta sama 9-latka wymyśliła też koncepcję wspinania się w dół, kiedy zastanawiała się nad czymś, nad czym każdy z nas głowił się nie tylko jako dziecko. Jakby to było, gdyby się przewiercić na drugą stronę Ziemi? Ona wie, że to się nie da, że tam jądro Ziemi, że lawa, że tam wszystkie inne rzeczy. Natomiast ją interesowała kwestia grawitacji. No i wymyśliła, że gdyby tak się przewiercić na wylot i się na takiej strasznie długiej linie spuścić do wnętrza Ziemi, to do pewnego momentu by się człowiek spuszczał na tej linie, a potem byłoby coś takiego, że właściwie to by się wspinał, ale nadal w dół. Jest w ogóle cały cykl książek pod tytułem Filozofowanie dla dzieci i jakby różne myśli filozoficzne są przełożone na umysł dziecka. Opowiada Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. Ale też miałam w ręku ostatnio Cała sztuka jest pełna golasów. Mamy tutaj dowcipny tytuł, ale tak naprawdę jest to powieść o sztuce, ten kontakt z ciekawymi arcydziełami mamy i naukę wplatamy w ciekawy, atrakcyjny, żartobliwy, zaczepny sposób. Ale żeby do tego dojść, sami nie możemy zbywać malca, kiedy w określonym wieku 35 raz pyta, a dlaczego? Choć sam sięgałem czasem po najtrudniejsze odpowiedzi, by zatrzymać tę spiralę, to wiem, że trzeba zacisnąć zęby i odpowiedzieć spokojnie i rzeczowo. Cudownym źródłem, przetwornikiem, a wręcz współtwórcą odklejonych myśli jest rodzeństwo. Jak dzieci ze sobą rozmawiają, jest zupełnie inny sposób komunikowania, jest inny język, on jest dłuższy, wypowiedzi są zdecydowanie dłuższe. Tłumaczy mi psycholog dr Marta Majorczyk, doradca rodzinny przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i wykładowca w Kolegium Da Vinci. A w przypadku komunikowania się dorosły a dziecko, to dziecko jest partnerem, ale innego rodzaju partnerem niż dorosły z dorosłym. Trudnym zadaniem dla rodziców jest dopuszczenie do wytworzenia przez dzieci własnego subsystemu. One naprawdę są subsystemem w rodzinie, oprócz tego, że cała rodzina jest całością. I teraz nie przeszkadzajmy w tworzeniu się tego subsystemu. Podkreśla psycholog dziecięca dr Aleksandra Piotrowska. Jeśli usłyszymy, że malutkie zapłakało, nie startujmy z szybkością torpedowca po to, żeby wkraczać i oczywiście ingerować. Wyzbądźmy się raz na zawsze sformułowania, no ustąp, jesteś starszy, wszystko powinieneś rozumieć. Małe niech się uczy, że powinno starszego słuchać. Naprawdę to najlepiej funkcjonuje i jest też piękną szkołą z punktu widzenia rozwoju kompetencji społecznych. Ale jak to brat z bratem czy z siostrą, dzieci często popadają w konflikt. Ale i tu, jak opowiada Hania, mama dwóch chłopców, bywało ciekawie. Starszy wyzywał młodszego od, to były najgorsze, najbardziej obraźliwe słowa, ty dzidziusiu, ty wredny maluszku, ty niesforna dzidzio. Młodszy się odwzajemniał, nazywając starszego 10-letnim staruszkiem. Cała frajda tak naprawdę słuchać ich przekomarzeń i mniejsza frajda oczywiście kłótni. Na szczęście nie dochodzi do jakichś rękoczynów. Właśnie tutaj, jak sobie chcą dopiec, to jest to tak robione trochę na śmiechu. Bo bycie rodzicem kilkorga dzieci powoduje, że weekend chcielibyśmy czasem przewinąć. Lecz najczęściej, kiedy pojawia się wspólny przeciwnik, trzymanie jednego frontu powinno wyjść samo. No wspólnota sypialni przeciwko rodzicom. Niech sobie myślą, że my już śpimy, nie? A my sobie cichutko tup, tup, tup i podejdziemy do półeczki z zabawkami. Tak, z premedytacją kupię im łóżko piętrowe do wspólnego pokoju. Mogę być czasem po drugiej stronie. To i tak niezwykłe doświadczenie dla mnie, jedynaka, patrzeć, jak się wspierają, napędzają, załatwiają wspólne interesy. Życie dopiero przed nimi. Muszą się dogadywać. Dopiero niedawno zrozumiałem, że przecież oboje mieli różny start. Jedno z nich nie było nawet przez te kilka lat jedynakiem. A gdzie ja byłam? Ciebie jeszcze nie było na świecie, kochanie. Ale gdzie ja byłam? No nie było cię jeszcze po prostu. Ale gdzie ja byłam? I co tu odpowiedzieć? Jestem ja, a wszechświatem ty. Nieważkością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się. Zakończenie roku szkolnego przed nami, to już w tym tygodniu będą kwiaty, będą podziękowania, będą nagrody i będą świadectwa, u niektórych nawet z czerwonym paskiem. No i my dziś zatrzymamy się właśnie przy tych ostatnich. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, jest gościem moim, naszym, państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na naszej antenie o ocenach i ja podejrzewam twoją odpowiedź na takie oto pytanie. Co zrobić ze świadectwem? Tak totalnie buntowniczo mówiąc, to można je wyrzucić. Natomiast znaczy jest też oczywiście bardzo, bardzo, może być oczywiście ładną pamiątką, ewentualnie może być dobrym biletem do kupna komputera, który rodzice obiecali w razie średniej 4,8 czy coś w tym rodzaju. Więc to jest paska. Trochę tak, że to świadectwo waży tyle, ile docenią chyba rodzice tak naprawdę. Jeżeli rodzice uznają, że to świadectwo jest bardzo dużo warte i jakoś podśrubują jego wartość, to być może rzeczywiście dzieci jakoś do niego raźniej podejdą. To oczywiście nie dotyczy dzieciaków tych najmłodszych, tych klasach 1-3, gdzie rzeczywiście te dzieci zmotywowane do nauki i mogą też pójść za tym, jak szkoła zmotywuje to świadectwo. Natomiast później to tak naprawdę zależy, jak dorośli traktują to świadectwo. Natomiast jeśli chodzi o samo znaczenie świadectwa, jaka jest jego waga lub niewaga, to jest trochę tak, że no trochę to zależy, bo, mhm. bo z mojej historii na przykład pamiętam to, że kiedyś dostałem nagrody za to, że zdałem w ogóle. I dla mnie dwójka na świadectwie była czymś wielkim. Nie, ze szkoły dostałem nagrodę za to, że dostałem dwójkę, dlatego, że przez pół roku byłem chory i uczyłem się w zasadzie poza szkołą i za to, że zdałem, dostałem nagrodę. I moja dwójka była bardziej doceniona niż na przykład czyjaś czwórka akurat z chemii. Więc to jest trochę tak, że... Czyli tak, że doceniony był wysiłek, a nie ocena na świadectwie. Tak, natomiast samo świadectwo tego nie pokaże. Świadectwo może pokazać sympatię do nauczyciela, świadectwo może pokazać to, że nie hałasuję na lekcji, może pokazać to, że robię prace domowe, a może też pokazać to, że nauczyciel stawia wszędzie piątki. I weźmy sobie kolegę z Podkowy Leśnej i kolegę z Warszawy, którzy spotykają, porównują świadectwa. I co oni porównują? Oni nic nie porównują. Więc na przykład dla mnie sytuacja taka, że do liceum jest ważne, są oceny na świadectwie, jest totalnie niesprawiedliwa. Bo w liceach rzeczywiście jest, porównuje się świadectwa z gimnazjum. I tak naprawdę co to znaczy? To jest jeden nauczyciel, który ma jakąś swoją, w miarę jest zobowiązany iść za podstawą programową, kto co powinien potrafić, ale tak naprawdę jest to indywidualne, niesprawdzalne, zależne od tego, czy ktoś odrobił pracę domową, czy na przykład jest w porządku to, że ktoś nie odrobi dwóch prac domowych, bo nie wiem, bo mu się po prostu nie chciało nawet, ale tak naprawdę świetnie umie materiał, dostaje czwórę potem na świadectwie, to jest nieporównywalne. Te cyfry na świadectwie mają... są tak subiektywne i tak niesprawiedliwe, że ciężko cokolwiek z tym zrobić. Skoro powiedziałeś, że to, jak dziecko traktuje świadectwo, jest obrazem tego, jak my je traktujemy, to no jak traktować, jak podchodzić do tego, no nie chcę powiedzieć, do tej kartki papieru. Wiesz co, ja mam tak, no bo że... myślę sobie, że no ja siebie przypominam sobie z tych czasów szkolnych, że jednak to świadectwo było czasem powodem do dumy i to było coś jakoś dla nas ważnego. Myślę, że to jest kwestia tego, jak nauczyciele traktują oceny. Jeżeli wiemy, że ta ocena na świadectwie rzeczywiście jest czymś znaczącym. My jako rodzice wiemy, tak, że ten nauczyciel... Wiemy, tak, że rzeczywiście jest to odzwierciedlenie wiedzy, że jest to odzwierciedlenie pracy, że jest to rzeczywiście odpowiednik czegoś, co jest wartościowe naszym zdaniem, to rzeczywiście możemy stwierdzić, ej synu, ej córko, to jest ważne, żeby mieć dobrą ocenę, ponieważ ta dobra ocena oznacza, że się dobrze uczysz. Mhm. Natomiast jeżeli widzimy... dużo umiesz. Tak, że dużo umiesz albo dużo się uczysz, coś w tym rodzaju. Mhm. Natomiast jeżeli widzimy, że nie jest to odzwierciedleniem absolutnie niczego, to tak naprawdę wolałbym się zamiast trzymać tych cyferek na świadectwie, bądź oczywiście napisów dobry zamiast 4, to bym raczej się trzymał tego, co się dzieje dookoła tej nauki. Bardzo mi się tęskni za czymś takim, jak robienie na przykład testów porównawczych, czyli kiedy uczniowie wchodzą z czymś na początku roku, mają potem jakiś test i mają test początkowy, potem mają test środkowy, potem mają test końcowy. Mhm. I mogą sobie zobaczyć, gdzie byli wtedy, a gdzie są teraz. A to jest często praktykowane w szkołach? A skąd? Aha. Tęskni mi się, ale nie znaczy, że to jest oczywiście. Także tego mi rzeczywiście brakuje. Natomiast za takimi rzeczywiście rzetelnymi ocenami, które coś mówią, które są dobrze wyjaśnione, można pójść. Ale ja osobiście mam takie wrażenie, że te oceny niekoniecznie korespondują z czymś wartościowym. Mhm. No dobrze, to zadam pytanie trochę inaczej. Jak uczcić koniec roku? Jak na przykład... no bo wydawałoby się, że no gdzieś tam ten rok szkolny jest jakimś wysiłkiem. Dziecko włożyło jakąś pracę w to, że przygotowywało się do zajęć mniej lub bardziej. Warto to zamknąć, warto, nie wiem, pójść na lody, odbyć jakąś rozmowę, podsumować, zrobić z tego małe święto. Ostatnio jedni rodzice opisywali mi, że mają problem z taki, że odchodzi wychowawca klasy ich syna i ich syn ma napisać jakiś wierszyk dla tego nauczyciela, syn lat paręnaście. Może by napisał fajny wierszyk, ale on go nie lubi. i musi coś z tym zrobić. To tak a propos tego uczczenia właśnie tego końca roku, że to jest czasami bardzo trudne. Wydaje mi się, że dobrze by było rzeczywiście świętować. Dobrze by było z takim dobrym spotkaniem tej całej grupy, która się rozstaje przecież na 2 miesiące, to rzeczywiście zamknąć. Tak naprawdę mamy fantastyczną, wytworzoną trochę sztucznie przestrzeń, polegającą na okresie między wystawieniem ocen a końcem roku, że te oceny są wystawione zwykle na początek czerwca. Uczniom dość często, zwłaszcza w tych starszych klasach, niestety nie zależy na nauce. I to jest czas, który można by wykorzystać albo na fajny czas społeczny. No tak, a ja z kolei nauczenie też, się tak, umiejętności też, społecznych. Tak, już też pamiętam, wtrącić chcę tylko ten czas z moich czasów szkolnych, że to był taki czas, że myśmy no często na lekcjach robiliśmy to, co chcieliśmy. To był taki czas, że wiadomo było, że już się nic nie wydarzy i chodziliśmy do szkoły bardziej towarzysko tak naprawdę. Tak, i z tego towarzyskiego bycia można by było zrobić coś takiego ładnie zamykającego, jakieś dobre spotkania, rzeczywiście kawał ciekawej pracy społecznej. No na przykład, jakie masz pomysły? Puśćmy to w świat. Robienie wszelkich wycieczek z zajęciami społecznymi, czyli chodźmy gdzieś coś zbudujmy, coś skonstruujmy, pójdźmy gdzieś zrobić przedstawienie do przedszkola. Zbudujmy coś na placu zabaw, jakąś wielką rzeźbę, zróbmy ze śmieci na przykład. Zróbmy warsztaty społeczne, takie, że gdzie warsztaty rozwoju osobistego, gdzie oni mogą sobie pograć różne gry społeczne, pomediować, pograć w integrację tak, żeby rzeczywiście ten czas, który rzeczywiście jest integracją i pożegnaniem, byciem sobą, dorośli mogą go bardzo ładnie spożytkować. Ja w gimnazjum robiłem treningi umiejętności społecznych, jak pracowałem w gimnazjum. I to jest też taka rzecz, którą rzeczywiście można by doinwestować, wykorzystać tego pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, wziąć ich i rzeczywiście puścić w te klasy, żeby oni porobili coś z tymi klasami, żeby oni coś ze sobą porobili, żeby się też pożegnali ze sobą. Żeby może razem zrobili jakiś ciekawy projekt na koniec roku, rzeczywiście zrobili jakieś, poszli sobie do lasu i zrobili super sesję zdjęciową i zrobili sobie książkę na zakończenie roku, czy coś w tym rodzaju. Mnóstwo rzeczy można zrobić, to jest kwestia tylko i wyłącznie inwencji, której tak naprawdę nie musimy my nic mówić, tylko niech ktoś wreszcie puści te dzieciaki z ławek, skoro one tam siedzą bez sensu tak naprawdę. Wiedziałam, że będzie piracko i anarchicznie, ale wiedziałam, kogo zapraszam. Ale dobrze, mówisz o tym, jak uczcić ten koniec roku, jak zamknąć stary rok szkolny w szkole, w tej społeczności klasy między nauczycielami. A co my jako rodzice mamy zrobić, nie wiem, obiad, kolacja. Przygotować się jakoś do wakacji. Pakować już się najlepiej, tak? Dla mnie to jest trochę tak, że zależy... Nie wiem, myślę o podsumowaniu, wiesz, myślę tak. o rozmowie takiej, co ci się udało w tym roku, nad czym jeszcze warto by popracować, a może po prostu zostawić i zacząć wakacje. Trochę to zależy od tego, co się działo wcześniej. Jeżeli to jest tak, że rok szkolny był ciężką pracą, to rzeczywiście jest potrzeba takiego świętowania tego, że przyszła ulga. Jeżeli był zwieńczony jakimś sukcesem, czy to właśnie dostaniem się do jakiejś szkoły, czy olimpiadą, czy nie wiem czym jeszcze, to może warto rzeczywiście poświętować. Natomiast na pewno dobrze by było, zapraszam do tego, żeby faktycznie spędzić jakoś ten czas, dzień, dwa, ten weekend być może po piątku, na takim podkreśleniu końca roku. Być może na zebraniu wszystkiego, może ewentualnie tak delikatnie dotknąć tych planów na przyszły rok, ale też nie robiłbym tego z dzieckiem, które właśnie w tym momencie po prostu ma taki wylew ulgi na sam koniec. To w tym momencie, jeżeli mu powiedzieć, to słuchaj Jasiu, to teraz co zrobimy z przyszłym rokiem? No nie ma co już go traumatyzować w tym roku i skoro on potrzebuje akurat teraz wypoczynku. Moje doświadczenia pracy z gimnazjalistami są takie, że oni są na tyle ciśnięci teraz, oczywiście zależy od szkoły, to jest indywidualne, ale spotykam raczej na tyle dociskanych gimnazjalistów, że oni na wakacje rzeczywiście potrzebują odpocząć, potrzebują rzeczywiście luzu i z nim by wtedy rzeczywiście świętował tę ulgę, czyli gdzieś pojechał gdzieś, gdzie można nic nie robić na przykład. Słuchaj, dzisiaj świętujemy nic nie robiąc, jedziemy gdzieś na polanę, do lasu, nad rzekę, gdzieś, żeby po nic nie robić, żebyś poczuł to właśnie, że już jest koniec tej ciężkiej pracy. Więc to zależy rzeczywiście od sytuacji, natomiast na pewno bym to zamknął jakimś dobrym rodzinnym spotkaniem, takim właśnie, które pozwoli podsumować, popatrzeć na to, może czarną kreskę postawić nad niektórymi rzeczami, niektórymi wojnami o oceny lub o prace domowe bądź o pracę. Ale co, odpuścić? Powiedzieć, że... Czy odpuścić, to może pewne rzeczy oczywiście wracają przed nowym rokiem szkolnym. Ale w momencie, kiedy, jeżeli jest tak, że szkoła była czasem toksycznym w relacji rodzice-dzieci, to na pewno wakacje są czasem odbudowy tej relacji, która być może właśnie na tej walce o zdanie, o ceny, czy nie wiadomo co jeszcze, mogła zostać nadwątlona. I być może właśnie zaprzestanie zajmowania się szkołą może być czymś odświeżającym dla relacji. Mhm. Przypomnieniem, że rodzic to nie jest tylko ten, co ciśnie o pracę domową, a dziecko to nie jest tylko to, za którym trzeba łazić i mówić, no odrób tę pracę domową, a co w szkole, a co w szkole. I te 2 miesiące są rzeczywiście takim czasem być może odnowy dla niektórych. Mhm. Znowu spodziewam się odpowiedzi, ale zadam to pytanie. A co myślisz o tym, żeby na przykład w wakacje choć trochę nadrobić jakieś braki? Bałam się spojrzeć ci w oczy. Nie. Mhm. To jest trochę tak, że na przykład chętnie nadrobił z dziećmi braki dotyczące motywacji do danego przedmiotu. Jeżeli jakieś dziecko z jakiegoś powodu nienawidzi jakiegoś przedmiotu, bo na przykład ma strasznego nauczyciela, bo musiało cisnąć walkę o dopuszczający mierny, czy nie wiadomo tam jaki jeszcze, to być może bym zadbał o to, żeby w tym czasie w jakiś rozrywkowy sposób podejść do na przykład do historii, czyli pójść na jakąś rekonstrukcję, do jakiegoś dobrego, ciekawego muzeum, czy złapać coś ciekawego w tym temacie. Jeżeli ma wielką niechęć do fizyki, być może skorzystać z tego, co proponuje nam Kopernik, albo jakieś inne miejsce, które pokaże fizykę od jakiejś takiej przyjemniejszej strony. Mhm. Czyli ja bym też tutaj właśnie przyniósł jakąś taką ulgę w patrzeniu na naukę po to, żeby dziecko z jakiegoś powodu nie znienawidziło. Młodsze dzieci lubią się uczyć, więc z młodszymi dziećmi możemy rzeczywiście coś porobić. Jeżeli starsze dzieci mają jakiegoś bakcyla do nauki... Ale uczyć tak uczyć, tak? Uczyć, mhm. uczyć, umieć. Lubią robić... łamigłówki, aha. lubią zadania, lubią tego typu rzeczy. Więc ja bym wcale nie mówię, że trzeba zaprzestać nauki, bo nauka może być bardzo przyjemna, ale na pewno to musi być właśnie nauka przyjemna, jeżeli to mają być wakacje, które mogą też właśnie trochę odpuścić te złe emocje łączące się ze szkołą. Natomiast nadrabianie pod tytułem to teraz godzinę dziennie coś porób, no właśnie. Ja bym się tego obawiał, bo wtedy to każdy przymus rodzi opór, a każdy opór rodzi niechęć, a każda niechęć rodzi kiepską motywację do nauki. Więc na pewno bym nie robił niczego pod kątem przymusowym. Natomiast rzeczywiście pobawiłbym się nauką. To jest dobry na to czas. Mhm. To jeszcze 2 słowa, hasło motywacji, bo mamy jeszcze chwilę na to, dosłownie chwilę, ale motywacja do nauki. Warto ją, nie wiem, wspierać, wytworzyć, albo jak jej nie dołować. Jasne, że warto wspierać. To jest jasne. Natomiast dla mnie to jest tak, że dobrze jest patrzeć, po co jest w ogóle nauka i starać się to wspierać. Czyli nie wspierać cyferek, którą się dostaje za naukę i nie robić z tego walut, za którą można kupić, nie wiem, internet, wakacje, komputer czy zabawki. Czyli co, nagrodę za świadectwo? To jest nie. To jest szaleństwo. Znaczy, to jest ostateczność. Mhm. Jeżeli to jest jakiegoś powodu musimy sięgnąć po tę ostateczność, bo stanie się coś strasznego, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale jest to ostateczne. No ale dobrze, muszę ci przerwać. Wiemy, że nasze dziecko przez cały rok wyjątkowo się napracowało. Naprawdę mhm. ciężko pracowało przez ten rok szkolny. Widać to siłą rzeczy też gdzieś tam w ocenach, ale niekoniecznie. Nie o tym mówimy. Jako rodzic obserwowaliśmy bardzo ciężką pracę naszego dziecka. I wiemy, że marzy na przykład o, nie wiem, o czymś, o nowym rowerze. Nie. Wiesz co, to jest trochę tak, że... To jest nagroda za wysiłek twój szkolny. Nie, bo to jest trochę tak, że w tym momencie, jeżeli za wysiłek dajesz rower, mhm. to następnym razem dziecko stwierdzi, okej, może się wyślę, nie dostanę drugiego roweru, to się nie wysila. Albo niepotrzebny jest... Mhm. Jeżeli mhm. zrobiłeś jakiś wysiłek, to musisz wiedzieć, co on ci dał. Czyli mówimy... Jaka jest jego wartość, niezależnie od roweru, deskorolki, hulajnogi, wakacji, czy nie wiadomo czego... Co ci dał ten wysiłek? Zobacz, czyli gdzie jesteś. O wypracowaniu motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej. Tak, mhm. bo możemy oczywiście gdzieś sami z porywu wdzięczności serca ten rower kupić, ale ja bym zdecydowanie go oddzielił, bo ja w tym momencie demotywuję dziecko do tego wysiłku. Nie wysilałeś się dla roweru, wysilałeś się po coś. I budowanie motywacji do nauki polega na tym, żeby dziecku pokazać, po co ty się chłopie, po co ty się dziewczyno uczysz. Mhm. I jeżeli ja w to wsadzę rower, to dziecko nie będzie myślało, po co się uczy, tylko będzie myślało o rowerze. I jak dostanie ten rower, to cały ten wysiłek przestanie mieć całą wartość już. Przekonałeś mnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pirat wychowawczy w najlepszym tego słowa znaczeniu, a tak naprawdę dzięki. Psycholog wychowawczy Jarek Żyliński był ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zostawiam dziś Państwa z tym przesłaniem właśnie. A my słyszymy się za tydzień. Już co prawda wakacyjnie, ale niezmiennie. Edyta Kocęba, Elżbieta Malinowska i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.